Teraz, ale mam wrażenie po wysłuchaniu nagrania, że to nie ostatnie takie spotkanie, a piosenka zapowiada chyba większą całość. Dym na wodzie powróci po serwisie. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 8 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. PiS zdobyło 33,7% głosów i wygrało wybory samorządowe. Koalicja Obywatelska zdobyła 31,9% głosów i zajęła drugie miejsce. Z badania Exit Poll wynika, że do urn poszło 51,5% uprawnionych do głosowania. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory samorządowe do sejmików wojewódzkich w skali kraju wśród ogólnopolskich komitetów. Dostało 33,7% głosów. To wyniki sondażu Exit Poll przeprowadzonego przez Ipsos dla TVP Info, Polsat News i TVN24. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,9%. Na trzecim Trzecia Droga z poparciem na poziomie 13,5%. Na czwartym Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy 7,5%. I Lewica uzyskała 6,8% głosów. Frekwencja wyniosła 51,5%. Ponad 480 przestępstw i wykroczeń odnotowano w czasie wyborów do 18, podała Państwowa Komisja Wyborcza. Żaden z tych incydentów nie upoważniał do przedłużenia czasu głosowania. Wśród incydentów było wniesienie przez wyborcę do lokalu wyborczego pistoletu hukowego, mówił zastępca przewodniczącego PKW sędzia Wojciech Sych. Okazało się, że jest to pistolet hukowy, alarmowo-sygnałowy, potocznie zwany straszakiem, bez magazynka, bez amunicji, nie był niczym załadowany. Jest to broń ogólnodostępna, nie wymagająca zezwolenia na posiadanie, a mężczyzna tłumaczył, że nie miał żadnych złych zamiarów, a przez przypadek wyciągnął tylko broń z kieszeni, ponieważ w tej samej kieszeni miał etui z okularami. Wśród incydentów było głosowanie przez upoważnienie przez mężczyznę ubiegającego się o reelekcję na stanowisko wójta, nietrzeźwość przewodniczącej jednej z komisji wyborczych w Częstochowie, czy zakłócenie spokoju krzykami przez mężczyznę w Bydgoszczy. Wynik wyborów pokazuje, że przed nami jeszcze dużo pracy, tak mówili liderzy Koalicji Obywatelskiej. Podkreślali, że w dużych miastach ich partia odniosła sukces. Liczyli jednak na lepszy wynik w wyborach do sejmików. W czasie wieczoru wyborczego przemawiali premier Donald Tusk i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Premier Donald Tusk powiedział, że 15 października powtórzył się także w kwietniu, choć jak dodał, przed jego partią dużo pracy. To, że udało nam się odbić kolejne województwa, to, że w miastach PiS, nasz główny oponent, poniósł spektakularną klęskę, to nie zmienia faktu, że dzisiaj widzimy, że ta droga nie będzie łatwa. Zdaniem szefa rządu wiadomość dnia jest taka, że Rafał Trzaskowski potwierdził, iż jest liderem Demokratycznej Polski Samorządowej. Wyniki sondażowe wskazują, że wygrał już w pierwszej turze. Prezydent Warszawy dziękował premierowi, współpracownikom i rodzinie. Oczywiście największe podziękowania właśnie dla wszystkich warszawianek i warszawiaków za to olbrzymie zaufanie. Dziękuję wam bardzo i mam nadzieję, że was nie zawiodę. Politycy Koalicji Obywatelskiej pytani o wyniki sondażowe w wyborach do sejmików podkreślają, że koalicja rządząca uzyskała razem ponad 50% i to świadczy o jej sile. Sylwia Białek, Polskie Radio. To żółta kartka dla rządu premiera Donalda Tuska. Tak sondażowy wynik wyborów samorządowych komentuje Prawo i Sprawiedliwość. Jarosław Kaczyński wezwał struktury swojej formacji do dalszego energicznego działania. W tym kontekście mowa już o kolejnych wyborach. Tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów samorządowych prezes PiS Jarosław Kaczyński nie krył radości i cytował Marka Twaina. Wiadomość o mojej śmierci jest cokolwiek przedwczesna. Szef PiS ocenił, że najlepszy procentowy wynik w głosowaniu do sejmików wojewódzkich to sygnał do mobilizacji i energicznego działania. Musimy wygrać w wyborach europejskich, a następnie w prezydenckich, dodał Jarosław Kaczyński. Ten dzisiejszy sukces powinien być traktowany jako zachęta do rozbudowy naszej partii, ale także do tworzenia wielkiej koalicji, która będzie zwyciężała. Pytanie o porażkę swych kandydatów w niemal wszystkich największych miastach, politycy PiS podkreślają, że potrzeba tam większego zaangażowania i rozmów z wyborcami. W kontekście sejmików PiS liczy na stworzenie większości na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Świętokrzyskiem. Karol Darmoros, Polskie Radio. Wybory samorządowe zawsze cieszą się mniejszą frekwencją niż parlamentarne, tak mówiła w wieczorze wyborczym Polskiego Radia Paulina Matysiak z Lewicy Razem. W tych wyborach mniejsze znaczenie odgrywał ten szyld partyjny, zwłaszcza też, że lokalnie często te komitety były po prostu niekoniecznie takimi komitetami partyjnymi. Często to były komitety wyborcze wyborców. Krzysztof Tuduj z Konfederacji uważa, że wyborcy Koalicji Obywatelskiej przed ubiegłorocznymi wyborami parlamentarnymi żyli chęcią odsunięcia PiS od władzy. ta emocja w dużym stopniu zniknęła. Ona się już nie przełożyła na wybory samorządowe, które zwykle się cieszą mniejszym zainteresowaniem, mniejszą frekwencją i po prostu zabrakło paliwa. W wyborach samorządowych wybierano prawie 47 tysięcy radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich i niemal 2,5 tysiąca wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc i poniedziałek pogodne, jednak chwilami na północy może się chmurzyć i miejscami pokropi deszcz. W górach silniejszy wiatr, w dzień od 18 stopni nad morzem do 23 w centrum i 26 na południu. Północy w Trójce powraca Dym na wodzie, aby przypomnieć Państwu, że tylko 5 dni pozostało do wydania nowego albumu Marka Knopflera One Deep River. Piosenka Head of the Game to pierwsze ujawnione nagranie z tego zbioru. Łącznie na płycie pan Marek umieścił 12 piosenek, no i wszystkie są warte Państwa uwagi. Będziemy ich słuchać za tydzień oczywiście. Tydzień temu w audycji Dym na wodzie usłyszeli Państwo Steve'a Huntera, o którym powiedziałem lakonicznie, gitarzysta Lou Reeda. Dziś chciałbym ten temat rozszerzyć o takie nagranie. We'll be right back. To nagranie otwiera koncertową płytę wydaną w 1984 roku. Lou Reed, Rock'n'Roll Animal. Obok lidera wokalisty słyszymy w niej świetny i sławny w tamtym czasie gitarowy duet Steve Hunter i Dick Wagner. Dave the Deacon Hunter, jako się rzekło, gitarzysta Lou Reeda, co państwo słyszeli, no ale także wielu innych znanych w tamtych czasach artystów, jak Alice Cooper, Jack Bruce, czy nawet Peter Gabriel. I oto teraz w wieku 75 lat Steve Hunter wydał swój 8 solowy album The Deacon Speaks, a na nim covery i kompozycje własne. A man we passed just tried to stare me down, and when I looked at you, you looked at the ground. Now I don't know who he is, but I think that you do. Dadgummit, who is he, and what is he to you? Something in my heart and in your eye tells me he's not someone just passing by. And when you cleared your throat, was that your cue? Dadgummit, who is he, and what is he to you? Now when I add the sum of you and me, I get confused when I keep coming up with three. You're too much for one man, but not enough for two. Dadgummit, who is he, and what is he to you? Well, you tell me men don't have much intuition. Is that what you really feel, girl? Or are you wishing? Before you wreck your old home and search for another new, Dadgummit, who is he, and what is he to you? Dadgummit, who is he, and what is he to you? Dadgummit, who is he, and what is he to you? Głos, jak państwo słyszą, dojrzałego artysty, ale partie gitarowe, jakość nagrania na wysokim poziomie, to solowy album Steve'a Huntera, The Deacon Speaks. Jego własna kompozycja, Who is he and what is he to you? A jeśli idzie o covery na tej płycie, no proszę bardzo, myślę, że państwo rozpoznają po kilkunastu sekundach. Thank you. To Steve Hunter, jego dojrzała wersja utworu Waiting on a Friend. Kompozycja Rolling Stonesów oczywiście, piosenka oryginalnie z albumu Tattoo You, rok 1981. Widzę z napływających listów internetowych, że Państwu też się podoba Steve Hunter, jego dojrzałe interpretacje wokalne, jego świetnie brzmiąca gitara. Cieszę się, ciekawy, ładny album, może jeszcze wrócić. A przy okazji przypominam Państwu, że wciąż aktualny jest w sprawach wszelkich, a szczególnie muzycznych, adres internetowy audycji dym@polskieradio.pl. Opowiadałem Państwu w pierwszej godzinie dzisiejszo-wczorajszego właściwie spotkania o zespole The Black Keys i dużej produkcji, jaką ta skromna niegdyś dwuosobowa garażowa grupa zafundowała sobie przy okazji najnowszego albumu. No to co ja mam powiedzieć o tym przypadku? To znany amerykański zespół wydał 5. album studyjny po 5 latach przerwy i ten album był nagrywany w Nowym Jorku, w Los Angeles, w Londynie i w Tokio. No kto może sobie pozwolić na takie harce i takie wydatki? Oto grupa Vampire Weekend. There was someone just like me. pewnych zmianach w składzie i 5 latach przerwy zespół Vampire Weekend wydał swój 5 album studyjny. Nagrania w Nowym Jorku, Los Angeles, Londynie, a nawet w Tokio przyniosły płytę Only God Was Above Us, pomysłowe piosenki o ważnych problemach współczesnego świata i zamieszkującej ten świat ludzkości. na początku swojej kariery, a to już kilka lat minęło, zespół Vampire Weekend został okrzyknięty nową nadzieją amerykańskiej muzyki rozrywkowej. Czy te oczekiwania zostały spełnione? No ja osobiście nie jestem pewien, no ale zobaczymy, czy nowa płyta podtrzyma tę opinię, albo być może zmieni opinię publiczności. Ale tak brzmi Vampire Weekend na swoim najnowszym albumie Only God Was Above Us. Spoglądam, proszę Państwa, do kalendarza muzycznego. Widzę w nim urodziny artysty i z tej okazji pozwolę sobie przypomnieć Państwu taką piosenkę. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. To słynny 7-minutowy singiel Beatlesów. Wytwórnia chciała skracać koniecznie. Wtedy piosenki na singlach były 3-minutowe, no ale się nie zgodzili i mieli tego najdłuższego singla. Tak, wiem, proszę Państwa, żaden z Beatlesów nie ma dziś rocznicy urodzin. 8 kwietnia 1963 roku urodził się Julian Lennon, syn Johna i Cynthia. A piosenkę Hey Jude stworzył Paul McCartney, gdy Julian miał zaledwie 5 lat i boleśnie przeżywał rozwód swoich rodziców. Julian Lennon także został później nagrywającym płyty muzykiem, ale przez wiele, wiele lat nie nawiązywał do swojego pochodzenia. Uczynił to dopiero 2 lata temu, tak wyraźnie uczynił na płycie Jude. To jego 7 album studyjny z autorskimi piosenkami w post-Beatlesowskim stylu. The deprives you of Tu znów chciałbym się odwołać do Państwa listów internetowych, bo widzę, że historia jest dość dawna i nie wszystkim do końca znana lub pamiętana. Piosenkę Hey Jude, singiel zespołu The Beatles, ona sławna nie tylko z racji długości siedmiominutowej, przekraczającej ówczesne standardy. Tą piosenkę napisał Paul McCartney dla syna Johna Lennona, Juliana, gdy ten syn miał 5 lat i, jak powiedziałem, przeżywał boleśnie rozwód swoich rodziców. I ten tytułowy Jude z piosenki Beatlesów, no to jest właśnie Julian Lennon, który dziś obchodzi urodziny. A nagranie z jego ostatniego albumu autorskiego, właśnie pod takim tytułem Jude. No i to było, jak sądzę, takie rozliczenie z historią, przeszłością własną i wszystkimi jej konsekwencjami. W audycji muzycznej Dym na wodzie mamy za 4 minuty godzinę pierwszą. Wrócimy teraz do nowego wydania sławnego albumu zespołu Deep Purple, Machine Head z 1972 roku.